streaming Harry. Personal Shopper i Steven Wilson z nowej płyty, która no trochę podzieliła fanów, bo ci, którzy nie do końca podoba im się kierunek, w którym zmierza ten artysta, no trochę nie zostawili suchej nitki na tej płycie, a moim zdaniem to jedna z najlepszych płyt nie tylko tego roku, ale w ogóle w dorobku Stevena Wilsona. Widzę, że pan Zbyszek czyta mi w myślach. Właśnie jestem w trakcie lektury Kraftwerk Publication Davida Buckleya. Znakomita opowieść o zespole i czasach rozwoju krautrocka, czyli wczesnych latach 70. Panie Michale, a może coś Kraftwerk? Szczerze mówiąc, dokładnie miałem przygotowany w tym momencie utwór Kraftwerk. Trochę przyznam w związku z prywatą, ponieważ jeden z naszych stałych słuchaczy dzisiaj obchodzi 50. urodziny. A ten słuchacz jest wielkim, wielkim fanem grupy Kraftwerk, więc panie Tomaszu, z najlepszymi życzeniami z okazji pięknych urodzin grupa Kraftwerk, Computer World. Computer World. Jeszcze raz ze specjalnymi życzeniami dla pana Tomasza. Jest 5, już prawie 6 minut po godzinie 5. No, młodzież pewnie jeszcze nie, ale za chwilę będzie się budzić, by iść do szkoły. Iść? No pewnie do komputera, bo takie czasy. Ale w każdym razie jest poniedziałek, więc czas zacząć edukację na nowo. To teraz coś a propos edukacji. Chociaż, droga młodzieży, nie słuchajcie za bardzo tego tekstu. Proper Education, Eric Pritz i grupa Pink Floyd. Another Brick in the Wall Part 2. No, tutaj pod tytułem Proper Education. A skoro już jesteśmy przy takich, no, trochę zmasakrowanych wersjach utworów grupy Pink Floyd, to... A momencik, do pana Tomasza mamy wiadomość o pana Zbyszka. Z perspektywy mojego wieku wiem, że życie zaczyna się po 50. Pozdrawiam fana Crowdwork Tomasza. To od pana Zbyszka, a ja wracam do grupy Pink Floyd. Utwór Hey You, jeden z moich absolutnie ukochanych, ale tutaj w takiej, powiedzmy, mocno kontrowersyjnej wersji.

nie przypuszczałem, że kiedyś będę się rytmicznie kiwał do utworu Hey You grupy Pink Floyd. No ale można i tak. To był remix przygotowany przez Sebastiana Busto. Wytrzymają Państwo jeszcze jedną deformację piosenek z płyty The Wall grupy Pink Floyd, ale tym razem to już remix podpisany przez twórcę tego albumu, głównego twórcę, czyli Rogera Watersa, gdy pojawił się w Berlinie, by zagrać ten pamiętny koncert w 90 roku. Potem pojawiła się płyta, pojawiły się single i na jednym z tych singli pojawił się remix utworu Run Like Hell. Run Like Hell w wersji pod Dumber Mix Roger Waters. No i na tyle, jeżeli chodzi o deformację albumu The Wall. Wracamy do Polski, do polskich artystów. Kilka dni temu miałem taką niespodziewaną przygodę. Spotkałem Kubę Tracza. To jest artysta, który pewnie szerzej Państwu jest znany pod pseudonimem Bass Astral. Jak się okazało, Kuba przyjechał do Warszawy, by rejestrować partie wokalne do jednego z nowych utworów, bo Bass Astral szykuje nowy solowy album. Jestem bardzo ciekawy, co to będą za dźwięki. Kuba obiecał, że jak tylko skończy nagrywać, natychmiast nam tutaj coś podeślę, ale na razie mamy coś od projektu Bass Astral i Ego, Dancing in the Dark. Now to see, it's not easy to be me, and there's no cure in here, 'cause maybe I'm just too emotional. In the corner of what used to be our home. One shining glass. Trying to take you in my arms and home. I know it will hurt like hell at first, but you'll be well one day. Just baby, keep your faith, 'cause darling, you and I were just dancing in the dark. We're dancing in the dark. As time goes by, oh, your precious heart will heal one day. I know it will hurt like hell at first, but you'll be well one day. Just baby, keep your faith, 'cause darling, you and I was just dancing in the dark. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zostaliśmy trochę dłużej w Krakowie, bo po projekcie Bass, Astral i Ego zespół Fowo, utwór Opium, to grupa, na której czele stoi Piotr Forman-Foryś, znany m.in. z grupy Revolver czy Pudelsi. I to naprawdę bardzo ciekawa muzyka, bardzo udany projekt, więc jeśli ktoś nie miał okazji jeszcze słuchać tych dźwięków, polecam ich album zespół Fowo. A teraz wracamy do naszego tematu przewodniego. Nie, to jeszcze nie będzie ta najważniejsza, najbardziej znana wersja utworu Take On Me, ale taka trochę zamienię kolejność, bo ta powstała 4 lata temu na potrzeby płyty MTV Unplugged, więc posłuchamy utworu Take On Me, ale pozbawionego tych wszystkich syntezatorowych dźwięków w wersji live. Aha! Talking away, I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Today is another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay, and take on me. To say I'm odds and ends, but that's me, I'm stumbling away, slowly learning that life is okay, and say after me, it's no better to be safe than sorry, and take on. You say, is it life or just to play my worries away? You're all the things I've got to remember, you're shying away. I'll be coming for you anyway, take on me. Można, niby melodia ta sama, harmonia też, głos ten sam, a nastrój zupełnie inny, ale równie piękny. Przyznam, że kiedy słyszałem o tym, że grupa AHA przygotowuje koncert MTV Unplugged, miałem duże obiekcje, bo jednak ich muzyka wydaje się potrzebować tych dźwięków syntezatorowych, ale okazuje się, że bez nich broni się równie pięknie. Wracamy do polskiej muzyki. Monika Brodka szykuje nowy album, no i już podzieliła się pierwszym utworem, utworem, który pojawił się w sieci także z teledyskiem, bardzo efektownym, więc zachęcam Państwa, aby także sięgnąć do sieci i obejrzeć obrazek, ale dzisiaj posłuchamy sobie tylko muzyki Brodka i utwór Game Change. Program Trzeci Polskiego Radia. jeszcze raz Brodka. Wszystko, czego dziś chcę, kiedyś przed laty, utwór wylansowany przez Izabelę Trojanowską. Parę lat temu? Nie, chyba nawet nie lata, ale niedawno w każdym razie Brodka razem z Agimem Jalili postanowiła przygotować nową wersję tejże piosenki i chyba udało się stworzyć całkiem bardzo, nawet nie całkiem, ale bardzo fajny nastrój. Pozostało nam 11 minut do godziny 6, więc chyba mogę zapytać, czy już Państwa obudziłem? Jak nie, to mam nadzieję, że pomoże mi w tym Kevin Shields, Are You Awake? Are You Awake? Kevin Shields. To był fragmencik ścieżki dźwiękowej do jakże pięknego filmu Między Słowami. Ścieżki dźwiękowej, która odegrała dużą rolę, jeśli chodzi o ten obraz i nastrój tego filmu. No dobrze, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to za 6 godzin i 40 minut będę miał okazję uciąć sobie krótką pogawędkę z panią, która nazywa się Bonnie Tyler. Mam nadzieję, że ta rozmowa przebiegnie na tyle fajnie, że będę mógł z Państwem się podzielić tymi jej wspomnieniami związanymi z przebojami sprzed lat i z nowym albumem. Ale na dziś coś dokładnie z lat 80. Total Eclipse of the Heart. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your turn eyes. Turn around. Nothing I can do, a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. And nothing I can say. A total eclipse of the heart. Bonnie Tyler. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzone 2 godziny. Audycję zrealizowała Irena Dan. Ja nazywam się Michał Kirmuć i życzę Państwu miłego popołudnia i poranka. A na koniec oczywiście w końcu ta właściwa wersja. Take on me i aha.